داران کافری متاصل بیاغی کفر نقصان نشی رسولے لکو گر آسیا چی خاون دی کافر وو فرعون لیکن دا آسیا درجہ کی سفرق نو او دی آسیا درجہ کی نقصان نو را رلے دیکھ شو بھئی او دارنگی فرعون خو کافرو دا آسیا ایمان فرعون لفی دور نکرلا اللہ بیانی مثال لپا دا مؤمنانو خزی دا فرعون چنمی آسیا وا او دا پلانمی مزاحمو از قالت چکر دیویلو اے اللہ جو کمال را ہندک اقبل دربار کی بیتن یو کور بیتن فی الجنہ کور پا جنت کی اخلاص کما دا فرعون نا او دا غید عملا اخلاص کما دا قوم ظالم نا اس نقطہ صدا روح المانی لکی ونجنی من فرعون و عملی هو الكفر و عبادت غیر اللہ یو و تعذیب الناس بغیر جرمهم فرعون کافر ہو فرعون مشرک ہو فرعون بخلق تا اذیت رسو دا دری نقطے یاد کا من فرعون و عملی الکفر و عبادت غیر اللہ و تعذیب الخلق بغیر جرمهم عدل المانی ابن عباس سے فرمائی فرعون و عملی چرا ازدواجی حقوق اللہ دی پلیت نہ کو میوساتے دا مانشو و مریم ذکر د دوی می بی بی کامل مسلمانہ چنمی مریم ابنت عمران بنت عمران و مریم ابنت عمران او یاد کا قصہ دا مریم آغا مریم ابنت عمران چ سوکوا لور د عمران سے ہوا اور عمران خطیب د بیت المقدس ہو اور اغیب پسیب انبیاء علیہ السلام امامت یعنی کول بزنو اے کول اللتی آغا مریم احسنت فرجہا چی پاک ساتھ لہو اخپل شرم حلال و حرام دوارونا حلال و حرام دوارونا ٹھیک شو بھئی بلا مان فرجہا اے دیب جیب درہا گریبان اخپل گریبان پاک ساتھ لہو ولی فنفخنا فی فکے اچولو منگا دغیب گریبان کے میں روحنا دخ پر روحا سمانا فنفخنا فی فکے اچولو منگا فی پگریبان دا مریم میں روحنا اگر فکے دا روح زمنگا چا جبریل ہو جبریل راگے اور روح دا عیسیٰ اگر دا مریم پا دی گریبان کی فک دلتا دیکھ شو دا مانا شو وصدقت بکلمات ربها ادي تصديق کرو دا اللہ پا کلماتو وکتبی دا اللہ پا کتابنو وکانت من القانتین اوزو پکارو جو وکانت من القانتات عدد قانتین رانے وکانت کان ابتدائی دے وکانت من القانتین ابتدائی غائی دے پارا لے خو پکار جو قانتاتو قانتینی والے راورا وی اصر راورا جواب دا دے قانتینی ذکر راورا الجواب الثانی قانتین ذکر آوڑا چه دی کی اشاره دا چه عمل دا مریم اگر چی زنانوا و عمل دا مریم دا رجال نکم نو ودا پا عمل کی برابرا پشان دا قانتینو وخو خدا خو پسرو کی با عمل کی دا سرو نکم نو سبحان اللہ یا وکانت دا قانتین کی اشاره دا نسل مریم تا وکانت من نسل القانتین دا پاک خاندان جنیوا پاک خاندان جنیوا سبحان اللہ سلورم خبرہ علکم علیسی و فساحت دا قرآن دے لتوافق لروس الآیات مخیصو من الظالمین مد داخلین نقانتین کہ قانتات ویلے لروس الآیات کے تفاق اے اتفاق نراتر موافقت نراتر ایک شو بھئی خبر اخلاص شو تبارک الذی بید الملک سورۃ ملک ترتیبی ہاں یار امتیازات اس پلے دیکھنا دا سورۃ تحریم امتیازات سورۃ تحریم کی ذکر دا قسم دا پیغمبر علیہ السلام پترک دا اصل ذکر ہو کہ دا پورا قرآن کے بل ذکر نشتے سورۃ تحریم کی شورا دا ازواج پیدا سوا مباحثت دی بیانو سرد پیغمبرنا ذکر دا پبل ذکر نشتے رہے سورت تحریم کی تقسیم د زنانو دو ڈل ہوتا مؤمنی اور کافرے دا قرآن کے بلدے کی نشتا اداسی موا سورت تحریم کی اے صفات دا ملائکو ذکرو چاہ شدادن اور غلازن ہو اور پورا قرآن کی شدادن اور غلازن کو صفات دا ملائک کی نشتا لے امتیاز دا سورت دی تو ہوئی چاہ سورت کی داسی بیان ہو کی چاہ پورا پا بل سورت کے نرازی زیادہ امتیازات پر ایک دیں بس دیں زبین مجرہ مخاف رکھے گا سورت ملک تا ملک والی ہوئی تبارک اللذی بیدہ الملک رنبی آیات کی الملک ذکر دے سورت موسوم کپ ملک سرا دیتا ہوئی تسمیہ دا کل سورت فیسن دیا جز سرا دیمہ نکتہ ترتیب مصرفی کی وش پیتم بعد تحریم اور نزولی کی 77 پس سورت تورنا خلاصہ بھی سورت ملک سورت تحریم کی ترغیب بالانفاق ہو دلتے مال خرچ کا فنمد اللہ خرچ کا جگہ هو المبارک اگر برکت اچھی پر سوک نشتہ دے یعنی گا ما مال پر خرچ کو لو کمی گی نا دیم ربط سورت تحریم کی کلام فرشتو ذکرو نہیں صفات تا فرشتو فعلی ذکرو علیہا ملائکتن غلاز شداد آتو غلاز سخت بھی نہیں دلتے تفصیل دے آیت نمبر 8 کے کل ما القی فیہا فوج سالو حضر علم یعتکم نزیر خبر اخلاص شو تکفا درم ربط پیتبار دا مضامین سرا اس وقت کہہ رہا تا تمہیں صورت حدینہ تر تحریم پوری یو بابو اس دیدن باب بدلی کی اس پوری جہاد ہو جہاد ہو اور انفاق مسئلہ ہو ٹھیک شو اس چیز کی مسئلہ بدلے گی جہاد قد اللہ پلا رکھے مال خرچ کا مال کمی گی نا مبارک اللہ دے جہاد والے کا زکد خلق سر جہاد کا چدید اللہ نے بغیر مخلوق تا برکت جان ہوئی جہاد کا علت تا جہاد ذکر کر ٹھیک شو اس صورت ملک نا دعوت تبارک شور و شوا ملک قلم خاقہ معرج نوح پیزو سورتا اے محل جن شپک دا شپک سورتا چیری دا یو مسئلہ دا دلتا دعوت تبارک اے ذکر کرا پا قلم کی والا ترغیب ورکی ٹھیک شو ودو لو تو دنو اور پا حاقہ کی تخویف دے معرج کی دنیوی پا سورت نوح کی دلیل نقلی از نوح علیہ السلام اور پا جن کی دلیل نقلی از جنات ٹھیک شو اے دا شپک سورتوں نے یو بات لکہ بیا مزمل مدثر یو باب او قیامین تراغ تاریخ پر بل باب آسان خلاصی کی درم ربط علماء کرام سورتی تحریم پر آخر کی تاسو ہوئی چو گورا خلق اے زنانی پر دو قسم دی مومنی او کافری اس دلتوئی قیامت پر از بم داخل خود قسمی جنتیان اور جہنمیان جنتیان اور جہنمیان داریں گی سورت ملک خلاصہ ہو رہا سورت ملک یو دعوتہ چل صرف اول کے تبارک باستا دعوتہ توزید دی دعوی پہ یولس دلائل سرد آگے تم دلائل اقلیہ ویو و صرف دمر خبر ادا چدری دلائل عقلی چی دی نغسی دی اغا خاص دی اور اتب دلائل عقلیہ عام دی اور تو سوچل اتو دری شابش یولس یولس ما ثابت شوا خو اللہ دی پارا دی شوا تبارک برکتن و مالک اللہ دی باس دا داو شوا ازد اصرت دا تخبل دا شیخ پا ترزویم گو کیلا کال کے اسی خود نکی کی روجہ کی خوش کرتے ہوئے ماں تبارکا داوشوا برکت ازوست بس اما تو سلو کی البرکتو انما ومن اللہ تعالی البرکتو الدوام ومن اللہ تعالی البرکتو الصبات ومن اللہ تعالی تبارکا برکت ازوست تبارکا هو الذی جا بکل خیر و برکا برکتن مالک اللہ دے ولی نمبر 1 دلیل الذی بیدہ الملک الله داود سورت دا دخن فی شرک فی البرکات الذی غزات بید الملک چی پلاس دے کی دے اختیار دین دلیل وہو علا کل شن قدیر غزات پر سے دے قادر درم دلیل الذی غزات خلق الموتا خلق الموتا چی پیدا کرے دے مرگ والحیات جوند لیبلوکم چی امتحان واخلستاسو ایوکم احسن عملا چکم یو پتاسو کے دے خامل والا اول عزیز الغفور غالب دے اور بخون کرے تشوا اس گورا علماء کرامو دادری دلائل عقلیہ دی چی دے تمنگا ویو سا عام دلائل دی عام دلائل اور خاص اتر آروان دی اس عام دلائل و خلاصہ اول دا موت او دا حیات ترجمہ در تو کما بعضی خلق ہوئی چی دا موت چی دے نفسی دا سلبی حیات نم دے بس اور موت سا حقیقت نہ لری سلبی حیات دیتا موت ہوئی لیکن علماء وی چی دا خبر غلط دا آلوسی وی الموت صفت وجودیت تزاد الحیات سر الموت صفت وجودیت تزاد الحیات موت نم دا صفت وجودی رے دا سی یو موجود شے چی دا حیات زد دے نفس سلب سلب حیات نم دے دارنگی تفسیر قرطبیم لکھی الموت لیس بعدم محض لیس بعدم محض موت عدم محض نہ لے انما هو انقطاع تعلق الروح ورپسی پسنگا دے انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن لا یاد کا دا تفسیر قرطبی لکھی چھ موت عدم محض نم نہ دے موت انقطاع دا تعلق دا روح دے دا بدن نا چھ بدن نا دا روح تعلق کچھ نا موت راغے اس خلاص شو خبرہ اس داوی دا تبارک اصر مسئلہ یادا تبارک برکت اللہ دے ولی فلاس دائی کے دے اختیار اگر دے پرس قادر اگر دے پیدا کول پیدا کون کے دا مرگ جوند علیکہ خواہ مرگ و جن دہی پہ اختیار کی برکت والا بسوک بلی قادر پارسیز یو اللہ برکتی با بیا سوک بلی دہر سیز اختیار دہی پہ کنٹرول کی نخواہ برکت والا بیا سوک بلی نا نا نا برکت مالک اغزات تے چگا مالک دے دریو صفاتو دے ابر اخلاص اشوا اللذی دلیل عقل نمبر ایک او دا کم دی اگر خاص شروع شو الذي الله ذات خلق سبع سماوات چه پیدا کری و اسمانونا تباقا لان دی باندی ما ترا او با نوینه تا دامو چه نوینه او با نوینه دا خطر جمعه دا اسم نئی تا قیامت پوری نئی ما ترا او با نوینه تا فی خلق رحمانه و پیدا کول دا مهربان من تفاوت حس نقصان فرج البصر دا امر تشریعی ندخا دا امر تعجیزی دی باره فرج البصر اے راو گرد اخپل نظر هل ترا من فطور ای ویني تس چاو دنا وګرد وګور دا امر سره پار دے تعجیز دے پارا چونکہ دا موت زکه مقدم کپ حیات باندې چې مقصود تخویف دے کنا زکه خلق الموت مخیا وړي تیشوا بل داد لک دا خود کتابونو خبره دا مړه موت عدم دے حیات وجود دے عدم و قدم کو وجود دے ٹھیک ہوگا نا ہر خبر اخبل اخبل زیبان موجود دے الذی حل ترا من فطور آئے بین تسچاو دنا دا امر سر پارش امر للتعجیز للتشریع دانا چی خام اخا گورا پکے نقصانش دے سمر جیل بسارا بیا واپس کا نظر کرتین تسنیہ لپا دا کسرت دا لال تکرار دان چی دو دلو گورا بیاتر منو نہ گوری بڑے بیا پکے نقصان را گلی نا نا کر رہتے نے گورا ورت بیا بیا بیا بیا بیا بیا لک لبیک و صادق پشان ینقلبو الیکا را واپس بشی تا تا البصر استرگی خاصن عاجزی بدا سے حال ہوا حسیر چی دے بویستو ماستر برو گورا اس وقت کے دماتا سبحان اللہ تبارک برکت والا اللہ دے دل اخلی او گورا واسمانوں نے پیدا کری لاندے باندھی زما دے شیخ تا دیر خستہ دے او گورا وہ آسمان نے پیدا کری لاندے باندھی اللہ خواہ آسمانوں نہ وہ لاندے باندھے خما پیدا کر دی تو بچاؤ دے نقصان نہ چا بل کرے رے بچاؤ دے نقصان نہ چا بل کرے رے نہ نہ نہ پیدا کہ ان کے اللہ بچ کے ان کے دے نقصان نہ اللہ برکتی یو اللہ تبارک الذی بیدہ الملک بل دلیل ولقد زینا السماء الدنیا من خیستہ کر دے اسمان دنیا دانیز دی اسمان بے مصابیہ پا ستور سرا وجعلناها او گرزول دی من دا ستوری رجوما للشیاطین وشتن کے دے شیطانانو او من تیار کر دے شیطانان دے پارا عذاب دا اور سیزن کے عذاب السیر عذاب دا اور بل کرے شوے دے سور نشی عذاب دا اور بل کرے شوے تیشوہ ہا زمین اگرچہ مصابی ہو تراجے لے خدا پہ اعتبار دا جنسیت سرا نہ پہ اعتبار دا وحدت سرا زکر چہ اغسطوری چہ مزین دا اسمان دی اگر غیر دی دا اغسطور و راجمون کستوری راجمون اور مزین یوشی مستور خوچ راجم شنا غزی خالی شن تکشوہ نہ پہ اعتبار دا جنس خورت زمین راجے دے لیکن ستوری مزین جدا دی اور راجمین راجم جدا دی ربط دا ما سبق اسر دا خا اگورا اسمان خو من خیستہ کردے پستور سرا اسمان خو من خیستہ کردے پستور سرا خا داراتو ویا داستوری سوک بل سوک راولی داستوری سوک بل راولی نا نا نا استوری منگ را خوشکو اسمان من خیستہ کردے تبارک اللذی بیدہ برکت والا اغزات چک سرے مزین دا اسمان دے برکت والا غزات دے چگرز ان کے دے ستور لرا راجیم راجیم دا شیاطینو تیشوا دا دری دلائل عام او دری خاص او دیزے کی پینزش لدہ جیب کے کیدا روز تو اس تخفیفات شروع دی واسرو قولکم سمرہ بے ذکر کیگی بیا با دلائل شروع کیگی وللذین کفروا تخفیف اخروی اور لپار دا غچا چا کفر کردے اللہ پا توحید باندے عذاب دے دوزخ و بیس المسیر اور کل چا بغول دورشی دوی فیہا پا دی جہنم کے سمیعو لہا اوری با دی جہنم لرا شہیقا آواز دہنے دو ویتفور فدی حال چا دا بجوش ہوئی تکادو قریب دا تمیزو چا اچوی من الغیزی دا غسین پا کافر باندے حل من مزید حل من مزید پخلا کے بے زگر آگلی دادا لگان دی خواگا حل من مزید حل من مزید ادم رب غصی چی تکاد تمیز منل چی غصی نا ٹک کچوی پختو مانا کوا چی غصی نا ٹک کچوی کل ما اولکی افیا فوز ہر کلا چی غردو لکی اوپا دیکی اور دل دا کافرانا نسالہم دا سوال بطور توبیخ دے فرشتے با دیتا پوز کی خزنتو آدر بانچانے علم یاتکم نذیر اے نور آگلے تازو سو یرو ان کے نور آگلے تازو جانم سے چاہم اصر نور بیانہ کرے پیغمبر اتباد پیغمبر علماء حق نور آگلی آلو دیوی بلا لازم شیخ طلبے آلو دیوی بلا لانچ آو آو آو آو نشوی رہے بلا جی آگلو ولمنو مللی جانا نذیر نذیر راغلا ولنو یار جی فکر ابنا منگا درو جن گنلیو دا بنو چ من درو جن کرو دا لسما کو ویس کذبنا من درو جن گنلیو من دای خبر ته حق نو ویلی دا ولی وقلنا من گوی جما نزل الله من شی الله کو بشر حس نذر علی گلی من خو چ بشر بو پیغمبر نی اسم دیوے کہنا اغیوی بشر دے نو پیغمبر اغیوی بشر دے نو پیغمبر ندے دوی پیغمبر دے خو بشر ندے امانگوی بشر دے پیغمبر دے اشہد ان محمد عبدہ وفکذبنا وقلنا ما نزل اللہ مشے ان انتم دیکھ دو توجیحات دی یا خود کفار و اخفل کلام دے منگویلو پیغمبرانو تا چنے تاسو مگر پا گمراہی غٹی کی تاسو اتحاد و نبوت کوئے تاسو دعوت وحی کوئے و تاسو بیدین ہے علیہ عزم اللہ یا ان انتم کلام فرشتو دے او قیامت پر ادب مشرکین توی نے تاسو مگر پا غٹی گمراہی کی بیمانانو ہدایت پیغمبر دے ہدایت راغلو کتاب رالے گلشو و تاسو انکار کرو وقالو ندی بوئی لو کننا نسمو دا لو شرطیہ دے زکر چی ما کننا جواب دے او کہ لو تمنائیشی نو لو تمنائی جواب نو باری لو کننا نسمو او ناکلو پس کہ چروے منگا چی منگ آوری دے وی دن دنیا کے پا آوری دو دا اجابت او ناکلو یا منگ دا عقل نکار اگستے وی او زانو پو کرے وی ما کننا فی اصحاب سعیر نبو منگا گرجی دینی دو زخیانونا خوشی کنا ہر کاش کچر منگ دا عورد وگونو نا کار دا عورد دو آغستے عقل نا کار دا پوی دو آغستے ومنگ بنن دو زخیان شیوینو خواہی منگ حق نو آوردے خواہی منگ زان پو حق باندے نو پو کرے برائے دیدن حق چشم آمد برائے حق شنیدن تیز گوشست اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوشست او دیدے کی اگر یو عالم صاحب لکی وی ما دا نسمو و ناکلو پا مانی تقلید وی ما خود دنیا تفسیر نو کتر چرد نشتے دے دا ما سگا یو تفسیر دے او دا دیتا وی تفسیر دا شاہ عبدالعزیز سے دا تفسیر فتح العزیز دے او دیدے دا صفدہ ما سگا اٹھارا وبعض از مفسرین نسمع رابر تقلید وناقل رابر تحقیق و اجتہاد حمل نمود اند کہ ہر دو رائے نجات اند بعض از مفسرین نسمع رابر تقلید وناقل رابر اجتہاد بر تحقیق و اجتہاد حمل نمود اند حمل کری دی کہ ہر دو تقلید اجتہاد ہر دو دا دوان لاری رائے نجات اند شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ٹھیک شو دائی پتیم جل جوری گی لکھا چی صورتی ملک بانے دے بات اخلاص شین بیا نور میں اس کی نشتے باقارا تبارک اللہ عزیز سپارا ہم ایسا ہم دا تو سپاری دے فاعترفو بی زنبیم دوی با اعترافو کی بخبل گناہنو فسحقن فستبائیدہ یا صحاب سعیر دو زخیانو تا اے اس بشارت تے قرآن انداز دی ماشاءاللہ اویر الخلق نوست دلاسہ دا مسلمان تھا دلاسہ بھی یعنی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے او جلالت کو زور کرے جلالت زور کیوں عروج کیوں او فسحقن دا سے سڑے ہو سی کا نا اخپلم بیاتی یہ نہیں کی لیکن استاد دے سڑی سے جنگ کرے گا نا استاد پتر استاد معصومی اچھا وہ سچی نو معصوم یہ نہیں کہ خدا خیر کی جب مال کی سکھ رہا اس مؤمنین خیر نو اللہ ان الذین بشارت آخلق چیری کی طرف اخبلنا بالغیبی پنلی دو لہم مغفرہ آئل پاد بخنا واجن کبیر اور دیلوی ثواب دے و اسرو سمرہ دا دلائل مذکورہ ٹھیک شوا مخی چکم دلائل تین او تین چیر دلائل دا دغی سمرہ بے و اسرو قولکم اللہ دا اسرو لفظاً امر دے خود دی معنی گرے خبر دے و اسرو او کے پٹا ویتاسو اخپل وینا معنی کہ رو ویتاسو اخپل وینا اوی جارو بھی یا اخکار کول کوئے پخپل وینا دا دوار اللہ تا دی برابر ولی علیمن بذات صدور پرس پوہ دے اسرو اگر چی دا لفظن امر دے لیکن مراد کو دے سرسد خبر تھانچ اسرو پٹ کے اخبل وینا اوے جاروبی یا اخکار کے اخبل وینا مانو بخبری کو آئے کہ تاسو پٹوئے اخبل وینا یا اخکار کوئے اخبل وینا دا دوار غیت دی برابر رکالم دے پراز سنو علا حرف تنبیہ او تفسیر دما سبقا الا یعلم من خلق آیا نہیں با خبر آیا نہیں با خبر پراز سنو دا مخلوق ہر ذات خلقات چا پیدا کر دے مخلوق دا سا خبر چاہ خالق دے عالم بنی یقیناً دے عالم دے زکا چی خالق دے خالق دے نو عالم وهو اللطیف الخبیر اگر اللہ اللطیف بارک بین دے الخبیر خبردار دے نو اللطیف حسی رو سرو لگوا الخبیر اوجہ رو سرو لگوا مسئلہ با دی حل شی هو اللذی بل دلیل تیشوا سلورم دلیل اللہ ذات جعلکم الارض ذلولا چتاس لے ذلد دازمکا ذلولا مسخرا ذلولا نرما ذلولا تابع فامشو زیگر دے فی مناکب پلارو داغی کے اصل کے مناکب خوچت زیت ہوئی او دغر سرت ہوئی اختانوم ہوئی او کہ غر دیم چت دے خفزر لار دا مناکب ہاں دیزمکی پوگو سفر کائے منا کے بیا پلا ردے بکلو میں رزقی اخرید اللہ رزق ویلے نشور خاص اللہ تدی گرزے دل اس دل توجہ دلیل عقل نمبر چار اے ازمکا خو اللہ مزلل کرے دا تشوا ازمکا خو اللہ پیدا کرے دا ازمکا خو اللہ پیدا کرے دا تو تابع کرے چا بلدا جواب راکا تابع کرے چا بلدا نا نا یو اللہ ادے من اللہ مجھے ارکلا خالق دزم کی اللہ منی او نرم ان کے اتابی کہ ان کے دزم کی اللہ منی راشا کلشا تبارک الذی بیدہ الملک برکت والا اللہ دے راشا کا ربان کوئے کنا آمین تم دیتا ہوئی تخویف دنیاوی آمین تم من فی السما آئے بچ کے آئے امن کے تاسو من فی السمائے عذاب و گرفت آغا چانا فی السمائے چپ برا دے بس فی السمائے پسمان کمی اپ برا دے این یخصفا بکم الارضا چی خف کی تاسو بیا پا دیزمکا یا این یخصفا لزیمانا چی اوچی پا تاسو دازمکا ازمکا دربانی اوچی او تا پا کی خف کی فیضائی پسنا گہانا دازمکا چی دا تمورو چرلی را چرلی بفی تمورو تزتربو خزیرا خزیبا ام امن تم اے امن کی اتاسو عذاب دا غچانا چی دے پو برا آئی ارسل علیکم حاسبا چرا خوشی کی پتاسو بانی کانی فستا علمون کیف نظیر زردے چی معلوم بکے سرنگ دی یرول مصدر نظیر مصدر با انزار سنگ دی یرول دامنو چی سنگ دی نظیر نظیر خودوی نولی دلے اب من خلقو کیف نظیر کیف انذار دا من فی السما من فی السما دا دوار آیتنا دا آیات و صفات ندی او ما دا تا مخی جل کی مخی حصہ کی باس کرے دے او انشاءاللہ کون با یو زیچ راشی کو مذہب دا علی سنت والجماعت دا دے امرو کما امر اللہ بس روان ہوئے چھ سنگا اللہ ذکر کری دی ولا نبحث فیہ او ان پا دے باس نکو یو حدیث کرا دی یو چارے جنہ وا او نبی علیہ السلام وی چاچ دا مسلمان دا نبی علیہ السلام و نتپوسو کچھ این اللہ این اللہ اگر دا سکر چھ دا سکر نبی علیہ السلام دا مسلمان دا نمان فی السما دا متشابہات مدے بس امر کما امر اللہ والباس الثانی التاویل اور تاویل جائز دے گوارے خان چی جائز تاویلی بعض خلقوی چی تاویل دا مجسمہ ہونا دے وہ چی کم دے کہ دا علم خاری ان خلی نبیاوی التاویل و تاویلانی محمودن و مضمومن نظرم چی تاویل محمود دے کنا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَمْرُهُ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَمْرُهُ خبر اخلاص شو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نسبت تا درو کرو دے اللہ کتاب تا او آیتنو تا کفار چمخ کے ترشو یا توحید آیتنو تا فکیف کان نکیر نسرنگ وزم عذاب ذکر دے نکیر دے مراد تنا عذاب دے او عذاب تعبیر پا نکیر والے ہوکا ذکر چی پا عذاب سر معذب دے اقبل اصل حیعت میں بدلی گی ذکر ناشنا کی کنا اولم یارو بل دلیل پیزم ترتیب سے میں اب عام دلائل خا اولم یرو الی الطیر آئنے وینے تاسو مارغانو تا فوقهم چلے پاس استاسو دی صافاتن خور ان کی دو وزر اخپلو ویقبزنا او بندوی اغی وزر اخپلو لرا تشوا صافاتن باستاتن اجنحتون ریت دا تکشا صافاتن مانا خور ان کی دی وزر اخپلی ویقبزنا او بندوی اغا تکشا داشوا بل زما شیخ بوی ویقبزنا را غندی که توی چی دیس اے وزر خور کرده دی او لان دی هوا دا زکر تنگ دی خواه چی کل داسی کی بیاسو تنگی کل خدا سنگی کالی دل دی کنی نو کله خو داسی زان را غنکری توپو نوی اس چاٹنگ کری ویقبزنا او بندوی وزر تپوی ما یم سکون نا نهی سات ندی حسار کری دا سمانو کا ندی حسار کری دا مگر یو رحمان انہو بکل شیم بصیر اس عقل دل مخصر لگا تبارک اللذی بید الملک ایسا لگا گورا او گورا مارغان ما پیدا کری مارغان ما پیدا کری الوزوم ایسو نو پمین دسمانی سو بلٹنگ گئی نا نا نا پیدا که انکه دا مارغانو دی اللہ تینگ دا انکه دی اللہ نو برکت اچھ انکه ان دی دا نا چه مارغان خو منگ پیدا کری پسمان کی منگ تینگو او برکت سو بلور کئی ام من حاز اللذی سمرد دلائل مذکورو سرد تخویف دنیوی نا مشرکینو دا عقیدو تفسیر سراج المنیر دلتا لکلی دی اور تفسیر ابی سعود لکھی اگی دا کی دوا چپ دنیا کے آل حزم چی دا زم بچاؤ گئی نہ اس میں چی دا دنیا یو سو کلندران ٹنگ کرے دا سو کوئی چی دو دی سو کوئی چی دو نم دی اس پتہ نشتے چی دا گا نم کلندر نسب فل نشتے ہو کہ نسب تتہ زامن دی دا اخبل دا گندا کی دی پارے ولی نو نم سے اڑلا الک طول کائنات اللہ ٹنکی بس سکنا خدا شر کے تا تو خوری و یہ سب تیرا کرم ہے اے آقا کہ بات اب تک بنی موحدین پہ کمرو کم لکھ لی یہ سب تیرا کرم ہے اے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے زین چداس نے پکار یہ سب تیرا کرم ہے اے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ٹھیک شو دا تفسیر لکھی وہی مشرقین ادا کی دوا چن آلحتهم تحفظهم من بأس اللہ زمن آلحم اللہ بچ گئی اللہ وی ان ھذا الا فی غرور عظیم و زلال فاحش من جہت الشیطان غد گمراہان دی ام من ھذا الذی ایسوک دا غزات و جند لکم چغسیش اغشیش تاسو لشکر ینصرکم من دون الرحمن چه مددو کستاسو بغیر در رحماننا دون بمانه سوا دخوا سوا در رحماننا این الکافرونا جواب ندی کافران الا فی غروب مگر پا دوکا کی چوی هاولا شفاونا شیطان دوکا کردیم بیا دلیل زجر دی ام من هاز اللذی ایسوک دیغ ذات یرزقکم چه طالب رزق در کی این ام سکر رزقا چه غبن کی دربان رزق روڑے دربان بند کی این سوک بدر کی باران دربان بند کی نسوک بے وری یار دلائل خو زبردست بیان شلا حضرت اس بے دلائل خو زبردست بیان شلا اچھا ان سے پوچھو کوئی اثر ہوا یا تاسی عجیبہ خبریں بے کولے تابے چھ بس دا قرآن جو اس دے ہوئی برسوک نرے اچھا ان سے پوچھو کوئی اثر ہوا دلائل پڑیر بیان شلا نا سنگا آیا سوک جاغ ازاد چھ زموار در رزق ستاسو دے رزقم اغور کئی مددتم اغور کئی اثر پیوش نا جواب مقرر لم یتأثروا بذلک بل دا جملی مقدر اسراف دی لم یتأثروا بذلک ها دی ظالمانو واضح سی واضح دلائل سرا اثر وانغست سی چلو شو اللجو بلکہ محکم شلو دی فی اطوین پسر کشی ونفور اپا نفرت کی دا دیننا ام من یمشی دا مثال دا مشرک او دا موحد دی او دا متفرد و سابقه دوارو آیتونو بانه. اما یمشی مکبا اغا سو چطل که نسکور علاو جی پخ پل مخ اهدا دیکھ رسی دن که ده مطلب تا. اما یا غصوب یمشی سویا چروان ده نیغ علا سرات مستقیم پس ملاری سرکوزے چه سرکوزے دے سرکوزے چه واقعی سرکوزے دے او دے روان دے پا کس سر برسرے چه واقعی اچت سر دے دے روان دے پوچت سر برابر کم یو مطلب تا آخر رسید ان کے دے اچت سر موحد اچت سر دے مشرک کس سر دے کس سر چلتا مطلب تا نرسی اچت سر مطلب ترسی نہ موحد مطلب ترسی مشرک لیکن مکب بنا خو نسکور روان دے چدا سی نسکور روان دے خوزی بدی دیواز بٹا کر اپرے اچدا سروانی سیدھا بھئے مسلمان موحد سویجن علی صراط مستقیم اور مشرک بیمان مکبن علی وجی اصلا شو بیات الائل دبرکت ویا هو اللذی انشاکم اللہ ذات اجتا سی پیدا کری ہے اور بیات در کری تاس لوگو گنا قوت سامیا والابسار استرگی قوت باسرا والافدا زرنا قوت فاہما قلیل ما تشکل ہائے لگی ہے چی شکریہ ادا کروائے دلیل مرتب کا تبارک الذی بید الملک گورا خا پیدا کری خمنگی ہے پیدا کری خمنگی ہے نو قوت سامیا دل بلچا در کرے قوت تزر بلچا در کرے قوت تسترگو بلچا در کرے نا نا ما پیدا کری ہے ما در زر در کرے دے ما سترگی وگن در کر دی ہر کلاچ دا ٹول نعمتنا زدر کو برکتن وارسوک بل دے نا تبارک الذی بیده الملک بیا وم دلیل قل ویا هو الذی زرعکم فی الارض اللہ ذات چتا سے پیدا کرے پا دزمکا ویلے تو شرون آئی تب جمع کرشے خطا ہوا ہاں پیدا کری خو پزمکا اللہ ہے حشر بمو بل چاہتا کی گی پیدا کری خو یو اللہ ہے حشر بمو بل چاہتا کی گی نا نا کم ذات چی پیدا کریو آئی تب جمع کی گو اور آئی تب جمع کی دل دی متبارک اللذی بید الملک برکتن والو مگا دے ویقولون اسرت خلاسی گی نو چی کلم اسرت سختی گنا نو پارت اعتراضون دیری اگر دا اسرت تحریم کی ویقولون نو تلاقم نو داما کی صورتون کی نو دکا توحید دل تکلیر پر عروج سرا او پا چپو چپو روان دے او توحید جاتے جاتے شرک پہ ضربے لگاتا جا رہا ہے تیشوان دا شرک کا پرائی ماتے عروج دے اترازہ شروع شروع ویقولونا اویدی متازل وادو کلبی دا قیامت وادا انکم صادقین قل جواب انما العلم عند اللہ بے شک علم دا قیامت اللہ سخدے وقت دا علم دا یو اللہ سخدے علم وقت دا علم اللہ سخدے علم وقت راتو دا قیامت اللہ سخدے علم تو وقت راتو یو اللہ سخدے زکت دا دا وظائف دا انذار نہ دے لیسا هذا من وظائف الانذار صدر توخیما وظائف دا انذار نہ موجزات کے دلائل دے وانما انا نذیر مبین فلما روح ہر کلا چوین دوی قیامت زلفتن نیز دے سیئت تور مشی مخون دا کافرانو او بیلش دوی تا هذا الذی دق دا غر کنتم بی تدعون چوائی چی دنیا کی بمطلب کولا دا سیدہ قل ارعیتم دیتا وزما شیخ وی دا طریقی دا تبلیغ دا دین دا بیانولو طریقہ قل وی دویتا ارعیتم خبر آکے مالا ان آلکنی اللہ ومن مایا او رحمنا کہ حلاکی اللہ مال را ومن مایا او زما مرگر اللہ او رحمنا یا اللہ پمک باندی رحم بکی سسرا اے پا تاخیر دا آجال زمنگا اے بن نسرت والغلبتی فہوا ربنا یفعل کیف یشا جو مقدر ہے فہوا ربنا اگر خو زمنگا رب دی چھ سراسر کئی داغی خوخا فما تداویا فمن یجیر کافرین من عذاب علیم کافر لبسوک بچ کی دا عذابنا علکا در سے اختیار یو اللہ سکھ دے اور کافر سوکھ بچکول والا نشتے برکتن والا سوچتے بغیر اللہ قل ہوا بل دلیل طریقہ تبلیغ ابھی سعود مان کے قل تو ہوا حق ذات جزت تعالی دغی عبادت ترا بلما قل ہوا الذی ادوکم الی عبادتی حق ذات جزت بلم دغی عبادت تا الرحمن اغد مہربان رحمتن کی پہر انسان آمنا به من پیراوڑے دے ایمان والے توکلنا فستعلمون من فی ضلال مبین تاسو بمعلوم کے چپ گمراہ کے سوگ دے قل اتم دلیل اب ترتیب سے یو لسم اویا ارے تم خبر آ کے مانا ان اصبہ ما حکم غورا کہ اگرزی اصبہ اگرزی ابستاسو غورن اچے اے زاہبن فی الارض او دزم کی کت ویخت و رسی فمن یاتیکم سوک دے را بولی تاسوتا را تلبو کی تاسوتا بے ما امین ابو چنی دارو خا اس دل تکورا خا اب پیدا کن کے خو اللہ دے اب پیدا کن کے اللہ دے او ابو جاری کن کے اللہ دے برکت والا سوک بل دے نا تبارک الذی بیدی الملک برکتن مالک اغا دے چا پلاس کی اختیار دا ہر یو سیز دے چا وقل دا عبودی ختمول دا عبودی اور جواب سنے فمن یاتیکم بما امین حدیث کی راج او آیا اللہ یاتینا وہو رب العالمین اے امتیاز سورت سورت ممتاز ہو رد شرک فی البرکات دلائل عقلیہ تفصیلیہ و سرا تیسرا درے عام اور ات خاص سورت ممتاز و مناظری د فرشتو منکری نسرا اور اغسو علم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جانا نذیر سورت ممتاز و فتوی د ضلالت د مشرکین و پخپل ذات باندے سورت ممتاز و ذکر د پرندو و ذکر د پرندو سر د ٹپولو او د پرانستلو د وزرونا اگر چه ذکر د پرندو الوترشتے و صافات و یقبزنا بغیر د دې صورت نه ببل ذکر نشته ٹھیک شو او صورت ممتاز و کدی خبره باندې چې نظام د مخلوق اعدام او ایجاد دا صرف د الله په قبضه کې ده خلق الموت والحیات او قرآن کې خلق الموت والحیات بن راضی او نو وی راغله صدق الله العظیم رجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سورة القلم رمبي آيات كي والقلم ذکر دا قلم دے پدے اعتبار سرا صورت موسوم کے پا قلم ترتیبی مصحفی کے اتش پہ تم نمبر دے پس صورت ملک نا نزولی ترتیب کے دویم نمبر دے پس صورت العلق نا علق اقرأ بسم ربک الذی خلق ربط دا سورة القلم سورة الملک سرا فیوسو جوہ باندے رنبے وجہ سورة ملک دا مسئلہ بیان شوا چھ برکت مالک یو اللہ دے نو دلتا بطوری مثال قصہ بصورت دا عذاب کی داغا چا ذکر شوا چچا اللہ برکت اچون کے نہ گنا لکا صواب الجنہ با قصہ کچھ کم عنوان ما دا برکت ذکر شوا دا دل تا ذکر پا صورت دا عذاب کی دا آغا چا دے چا اللہ برکت اچون کے نمنا چاہے تا اصحاب الجنہ ہوئی باغ والا. دویم ربط صورت ملک پاخر کیو فستعلمون من هو فی ضلال مبین تاسب معلوم کے گمراہی کے سوک دے دلتا ام آیت کے راغے ان ربک و عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین فلا تطع المکذبین. اگر دروجن او گمراہان سوک دی المکذبین او بیا دغی لس قبائح ناکار عادتنا. دریم ربط ارکلا چه سورت تبارک کی دعوت برکت ذکر کرا نو سورت قلم نہم آیت کی ترغیب پا تبلیغ ورکی اور رد پا مداہنت دے چه دا مسئلہ بیان کے دا لائق دا بیان دا مداہنت مکوئے. دارنگی سورت ملک فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. دلتا دے تفصیل دے آیت نمبر 42 کی یوم یکشف عن ساق خاشت ابصارهم وقد کان یدعون الی سجود وهم سالمون فذرنی تر آخر پوری. خلاصہ دی سورت گورا سورت پہ حصو منقسم دے رمبئی حصہ آیت شپارسم پوری دیکھ دو مسئلی دی عظمت القلم و عظمت پیغمبر دعا سرد تسلینا اور قبائح د منکرین و چغلستی انا بلوناہم واللسم آیتنا تردری درشم لو کانو یعلمون دے مقام پوری تخویفی دنیاوی نمونہ چگا ہلاکت دا اصحاب باغ دے او دغی سبب چلا استثنون اللہ برکت دہندہ نہ گنا دا شیخ خبر اللہ برکت مالک نہ گنا فزما شیخ بھائی اللہ کو برکت دہندہ نہیں سمجھتے تھے. بیا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم پدی یو آیت کے بشارت تھے افنجعل المسلمین نواخلا تر آغ فهم یکتبون وصل اختم پورے. جواب دا سوال او دا مشرکیننا نفی دا دلائل اقلیو او دا نقلیو ورسر ورسر زجرنا خطیت خدران درانا فاسبر لحکم ربک نتر آخر پوری تسلی برائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بس دیت طریقے سرا دا صورت آسان بھی لکھی گی. نون دا دا حروف مقطعات نہ دیں اللہ دے پا مقصد اور مراد بہتر پوئے گی. سو کوئی نون میت ہوئی وزن نون انون کبھی آپ دی کس روایت تھی وغیرہ ضعیف تھی بس خستہ خبر نون اللہ عالم بے مرادی ہی. سو کوئی دا نون چرے حرف آخر دا الرحمن دے نون یعنی ہو الرحمن او تامخ کی لکانا قل ہو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا نون پر رحمان. خوخیستہ خبر دادا چی اللہ تعالی عالم بمرادی والقلم وما یسترون شاہد دے قلم اور ارغش یسترون چی لکل کی دا کاتبان یسترون ہر ارغش چپ قید دا کتابت کی کاتبان واسطے دا قلم راولی. قلم کی مشہور خبر حقداد چی یا خطن قلم نہ لوح محفوظ مراد دے قلم د لوح محفوظ. اور حدیث کے راضی اول شے ما خلق اللہ القلم رمبے شے چ دنیا کے اللہ پیدا کر دے ا قلم دے. فقال اکتب بما اکتب بما هو کائن لا یوم القیامه قیامت پر چ زکی گن لکا دین قلم د لوح محفوظ مراد دے. دیم داد چ دی قلم نہ قلم د وحی مراد دے آغا وحی چ ملائکو تب اللہ ورکڑا دی بزان لو لکھا فی صوف مکرمتن مرفوعہ بیدی سفرا کرامن برارا تیشو گنا نا آغا قلم د وحی تے مراد دے یا قلم د حساب دے حساب چرا اعمال و محاسبہ بکم قلم کی گی یا دین مراد قلم د شہادت تا شاہدانو دے یا دا قلم د تعبیر دے تعبیر د معبر چستا پسو کسی پا قلم تعبیرو کا باسرے چاڑاوی سویل نشی لکلشی یا یو سڑے کن دے آد چا تلفظ نشی آورے دے نتوور تولی کا بیاور توخایا دے اللی دا قلم دا معبر قلم دا تعبیر دے یا قلم دا تاریخ دے یا قلم دا لغت دے یا قلم دا جامع دے. دا اتق اسم اقلام دکھا والقلم جنس قلم خلاص شوا. وما یسترون ہر اغشے چ دوی لکھی وما یسترون ہر اغس چ دا کاتبان لکھی یا فرشتی دی چ اعمال نامی لکھی خوچ عمومیت چنو دا ڈیرا خدا اور ترجمہ بے دا گورا دا بڈیر خون گئی والقلم شاہد دے قلم جنس قلم وما ہاگا مکتوبات یسترون چ کاتبان واسطے دا قلم پقید کتابت کے راولی دانشوری شوا پدے بان دے زمانے ترم دانشوری دا پورا دنیا دانشوری پدے گوا دا چمان تب نعمت رب کبھی مجنون اس پر پوچھ لے لیکن تو وے چدا ملک دانشور پدے خبر بانے ولار دی دا وکلا و احتجاج دے نہ دا ملک دانشور دا پدی خبر گوا دی چمان تب نعمت رب کبھی مج اصحاب قلم وان لك الاجر او بذك تسلدا او بشکا تال پار دی خامخ اجر غیر ممنون نہ ختمی دن کے دا غیر ممنون به معنی د منقوص شی نو دا ډیر خدا نہ ختمی دن کے عطا ان غیر مجزوز اللہ سغا ور کړی چې نہ ختمی گی دا ترجمه دا دام د چ ممنون دا من نہ نشی نو په معنی د زباتو بشی ہمخ کے ترجمہ الیق بالمقام وانک تچے لالا خلق عظیم خامخا پلو اخلاق باندی او اغسری حضرت عاشین چاہتا پوس کرو چ اخلاق دا پیغمبر علیہ السلام سری وی القرآن العظیم کیونکہ بیا ہوئے چلک قرآن چرے دا خو کلام دا باری تعالی دے اخلاق دا پیغمبر سنگ اشلل وی العمل بالقرآن کانت جبلتا لہو عمل پا قرآن دا دا پیغمبر خویو خوی خو پی جانی موافقت دا خوی ہر سری آسان وی نو دا قرآن پا مشکلاتو باندی پیغمبر دا سی روانو لکتا چی پخپل خوی روانی نو خوی تال رکاوٹ دے نا خوی خوستا تاون کی نو دا دین او قرآن مشکلات دا پا پیغمبر دا سی آسانو لکه یو طبعی شی چی سبحان اللہ. اور دیر مفسرین معنی که دخل پا مان دی ادب سرا اور ماوردیم ذکر کی وحنکا لالا خلق نازیم اے علا ادب نازیم تو خو پا یو لوی ادب باندی فستو بسرو زرده چطبم اوینی ویبسرونا او داستا دشمنان بوینی بیوکم المفتون مفتون گنی ترجمی دی کہ دلی مفتون مانشی مجنون نو باز آئید اشوا ایوکم المفتون کم یو دے پتاسو کے لیوانے او دا ترجمہ سیاق سر و بہتر مناسب ہوئی لکہ چمخی مانتا بینے مطلب بھی کبھی مجنون دے نو ایوکم المفتون پتاسو کم یو مفتون دے مجنون او دا قول دا زحاک دے بلا مانا کہ مفتون پمانی دا زوار شی دا با مصدر میمی شی پمانی دا فتنی بشی نو بی ایکم المفتون بی ایکم الفتنہ پا کم یو دا تاسونا پا چکم یو باندی دا تاسونا گمراہی دا المفتون کہ فتنی نزال مراد شی نو دا مفتون مصدر میمی بمانی فتنہ بشی او دا دو ترجمی خی دی حالانکہ امام ماوردی مان بلوم کی بی ایکم المفتون بی ایکم الضال پتاز گمراہ سوک دے پتہ بولگی ان ربک رب ساچ دے ہو عالم خپو ادے بی من پہال داغا چا غلان سبیلی چ گمراہ دے اللہ دلارنا اللہ پو ادے پہال دا ہدایت والو فلا تطیل مکذبین پس ما مزا آغا چا پسی چ درو جن گنوں کی دی دین دا اللہ لرا درو جن گنوں کی دی مسئلے دا توحید لرا درو جن گنوں کی دی استار سالت لا ودو خوخوی دام کافر لو تو دہنو چت نرم والے اوکی فیدہنونا ندیب نرمشی یا فیدہنونا مکہ مبتدا مقدر کا فہم یدہنونا دیخو نرمشی دی دی وی چت نرم شی دی پخپل نرم دی تا نرمی پا مسئلہ کے چھ مسئلہ کلک مو بیانوا لیکن تب مسئلہ پورا کلک بیانے مداہنت بنا کے او تفسیر مزری دلت لکل دی حاضل آیت تدلو علا ان المداہنت فی الدین حرام مزر لکل دی دایت پا دی خبر دلیل دے چھ پا دین کی مداہنت حرام دے ولا تطی تابیداری مکوا کل حلاف دار اغا کس حلاف چھ دیر قسم کون کے لئے حلاف مبالغ دا دیر قسم گر مہین نسپک مہین مانا زلیل اسپک علماء دا مہین مانا کی قاون دا رائے ضعیفی چھ بس چاڑو رائے نشتہ دے وائے حمازن عیب لگ ان کے پا موحدینو مشائن مبالغا دیر گرزید ان کے بنمیمن پا چغل خو رائے مشا دے ہر وقت چغلی کی من نائل الخیر منک ان کے دے درنے کہنا خلق دا منکی دا خیرنا خیر توحید دے خیر دن دے خیر اتباع دا پیغمبر علیہ السلام دا موتدن حد نہ تجاوز کے ان کے دے یعنی مشرک دے اسیم دیر گناہگار دے اتلن بد زبان اتلن ار اغچات ہوئی چلا دیر بد زبان ویخا اتلن بد زبان بعد ذالکا مفسرین معنی کی چہ دا بات معنی دا ما سر دے ما ذالک سر دے مذکور قبائے ہونا زنیم بدنام ہم دے پس زنیم بدنام ہم دے او زنیم پارا بے کے ہر اگا چاہتے ہوئے لکی گی چہ دا چاپلار نہیں معلوم او مور بدکار ہوئی چہ خلق ورطا حرامیم ہوئی او سوکت حرام زادہ ہم ہوئی دا حرام زادہ دے یعنی پلار معلوم نہ دے نو دا بدبخ بچے کافر چہ ہو ہاں نو دے حرام زادہ ہو پلار معلوم نو او چھ دچا پلار معلوم نی نگا دا حق پرستو خلاف کئی نو او چھ دچا پلار معلوم وی آچر دا حق پرستو خلاف نہ کئی او تلن بد زبان بعد ذالکا سرد دینا زنیم بدنام ہم دے علماء لکی چھ زنیم چاہتا وی وی زنیم لیس یعرف من ابوہو زنیم لیس یعرف من ابوہو زنیم آغا چاہتا ہوئی کہ پلار معلوم نہیں بغی الام بغی الام ذو حسب لئیم دا مور طرف نہ بدکارے او خاون دا س حسب حسب لئیم یعنی داسی سڑے چہ داغی بالکل نسب صحیح نہیں زنیم لیس یورف من ابوه بغی الام ذو حسب لئیم خاون دا حسب سپک او بد ذات مر بد ذات او خلق ہوئی چہ سختی مکوائے او خلق ہوئی چہ ماحول جوڑ کے انو بیا او کل بتاتوی جناب محترم مثبت پہلو چکم دیکھنا بیا اختیار کے منفی نا رو را سورت قلم دویم نمبر دے پر نزول کے دویم نمبر دے او بالکل ابتدائی زمانہ دا او دا بسختی نینو ستا مخالف مہین دے حماز دے مشاء دے چغل خور دے ابجن دے ذلیل اسپک دے دا دین دشمن دے مشرک دے دا گناہون سرکا کر دے بد جب دے حرام زادہ دے دے تا سختی نش دا سختی نہ دکھا نا الگ دین بیان کا ٹیٹ بیان کا پتہ دے بانے پڑھنے چ سو دے تیار کرا پتہ پڑھے چ تاسمر حق ہوئے پل ڈیوٹی پورا ادا کا ان کانا دما سبقا بدخوئے دے پار علت دا بکوا زکا کئی انکانا بی انکانا چی دے دا بدبختا زا مالی و بنی خواند مال دا اولاد مال ور سکا دیر دی او زامنی حاضر باش دی او ضرورت والا نشتے مسافران ندی لکم مالدار سڑی چی زامنی پکوری او چی غریبی زامنی در پا دری نو دے خواند دا مال دے او دا زامن و دا زامن ور سکا ناس دی پیسی و سکا دیری دی پوشکا نا نو دے زکا دا خلائی بیواکا چلی گی او کلا چلو سیشی پا دی زمان آیتونا وی دے چا ساتی اللہ ولین داو کسی درم بو خلقو دی سانا سیمو الخرطوم زردے چا اللہ سمرا سخت دا قرآن سمرا سخت ارمان دا چی زمان حکومت وی کنا او دی ملک وزیر اعظم وی او ما سوتن می صورت قلم ویلے وی چھے طول دنیا کی صورت قلم نشر شیوے دا خود دی میرام کی دویلو کتاب ندے میرام کی ناس تیم تاسو نرانا چاہ پی رہے چمان دو سو سو نوی کہنا ازلی گیا ہے ماں دا خود شاہ بادشاہی کتاب دی ارمان دی چھرے بادشاہی اور مخی دیخوا گانوی کنا یو سو گزار سرا جی اور بیا شروع شی وقت کیا دے اور آسوئی اللہ سمر سخت کتاب دے گورا اذا تطلع علیہ کلا چلستے کی پا دے قرآن دے اساطیر الاولین دا کسی دی پخانو سانا سیموہو زردے چی داغ بو لگو منگا علی الخرطوم پا خرطم دے دے دا خرطم ندے خرطم دا خرطم بولا داغ جی کو داغی کو داغی خرطم پوزیتا ہوئی یا خدا دے چلے دا پوز اب تو رکھو نہ دے پا دنیا کے تور پوزے ہو روان دنیا کے ہم تور پوزے نو خرتم تک تورو تا خیال نہیں ہوتا یا خرتوم دے دا خرتم پوزے تو ہوئی نہ زر دے چاغ جنب کو پوزا دے دی اشارہ ذلت تدا لیکن اسرے چپکی کا نا انوی اسی اسی می والا دا پوز پزمکی والا راخ کنا مانا خز دلیل امکا ادیم لکی دا تفسیر ماوردی لکی هو ما یبتلیه اللہ بیهی فی الدنیا فی نفسی و مالیهی من سوین و ذلین و صغارین ذلت تا اشارہ ذلیل با اکم دا خرتم با پخاور کی راخ کم دی پلیت سختی مکوائی او یادادی چی دا قیامت پرد با دے پوز غصے پاسی شو کہنا داس بےمان باسی اور کتابوں نے لکھی امام مبرد لکھی الخرطوم هو من الناس الانف ومن البهائم الشفط د خرطوم اطلاق دا خرطوم خرطم دام حیوانات نشفت توئی او د انسان نه ان پوزیت وي. نو دلته الله دا نوی چې سنسمه علی انفی ته به پوښی خرتم ذکر کې خرتم خود ساوري د ساوري د ساوري د وای دی سخته خبره د وای دی د دې دا خرتم نه دی دا به داغجن کړه سمره سخته خبره ده. الخرتوم هو من الناس الانف ومن البهائم الشفط ما اور دی ذکر کې ان بلوناهم امتحان منگا ازمول دی امتحان کرے دی کما بلونا صاحب الجنہ دکچ منگا امتحان اغستو خواندانو دا باغ دا یو باغو چی پزید زروانو زوان سرخا زین دا گوری دا غاب بی زروان کی یو زیو او دا تقریبا دا صنعاء الیمن دو فرسخ لریو وکان بی فرسخین من صنعاء الیمن او چکم زیو ناغی تا با زوروان وی او پا دی زوروان که یو باغو او یو دیر خسره و داغی باغو یو زوی موحدو آنور گندیرک زامنو نور پلیتانو او کل چه دوی دا اللہ دا حقوق و حق تلفی اکرا اللہ دا دوی دا باغ اسوزو او دا سکر لکا تک کتور ایرچی وکی دورتا از اقسمو کل چه دوی قسمو نخوڑلو لیسرمونا چه لو کوبا پری کوبا میوی دیدی مصبینا سبا کونکی ما سوتن شرون ناستو علکا خام خب سازو خا او میوی بشو کو لیسرمونا لو کوبا پری کوبا میوی دیدی سبا کونکی ولا یستسنون او جدی نکولا دا خمانه دا اس دا لا یستسنون نسم مراد دے سوکوی چی لا یستسنون انشاءاللہ نوی ایرو را انشاءاللہ کو مستحب دیویل اپا تک دا انشاءاللہ سر خدم رلوی عذاب نرازی دیکھ شوا نو دے نسم مراد دے اگر چی مفسرین ویل دی ولا یستسنون اے انشاءاللہ نوی یا خدا دے چی مشیتی الہی قائل نو او اوی چی لیسرمون خام خبه غصو اللہ دا مشت قائل نو چی مشت قائل نشلل نو کافش لنو انو بیا خو غیصر دغس پکار دکھا نا لکا پخواد سکل پا کتابونو کی چاکی سوا یو سڑی منڈای لطا خارا غستا او جیب کی پیسی اچولی چاوی ایک آکا چر تزی وی خار اخلم منڈای تزم وی انشاءاللہ خویا وی سزر وقتی دی انشاءاللہ پیسی دا سی دی او منده دا خون ندکر ای خواه نزده چی روانو نو پی لاری سوک ملاو شده نو ترخی جیب تی غز کرده دی چی حال تا لار نو خاری خوخ که نو ویلکه دی سو دی وی دلس رو پو پی زماشم ایراش پیسی درگم چی دا سی که نو جیب نلاس دا کت تا لار جیب خوش لی دلو چا غز کرده دیوی ایلکا خبر آوار انشاءاللہ پدا دا جیب کی میں پیسی اچولی انشاءاللہ غلط چرت لار کراوے جیب را لغس کی انشاءاللہ بیا انشاءاللہ گانے شروع کرے اغیز دا بابا وقت نہ تیر شیرے ندیم انشاءاللہ مانا دا چخپل کار دا اللہ مشیت تنو حوالہ کرے بیا کو ٹک دا او کہ نفس انشاءاللہ نو پا غیر ترک بانی عذاب نرازی دویم مانا لا یستثنون استثناء نکولا جدا کول نکول سیشن جدا کو حق المساکین لا یستثنون من المساکین پا دے باغ کی دا مسکنان و حق نجدا کو اے اگر چمنگو تا عشر ویو اے دا عشر خورن کیو لا یستثنون من المساکین مساکین و حق نجدا کو درم توجی چکم در رب سر مناسب دا او زما دوستازان خو خلا لا یستسنون سبحان ربنا نوی سبحان ربنا نوی اے اللہ پاک نگن د شریکانو نا اللہ برکت اچون کے نگن او دلتم ماوردیم لکی اسانی استثناءهم قول سبحان ربنا قال ابو صالح او صدا اترا روان دے آیت 29 گورا قالو سبحان ربنا زمنگا رب پاک دے دا چانا دا شریکانونا اس گورا ولا استثنون اللہ برکت دہن دا نگن یوازی نور وصر شریکان کرو نو فطاف علیہا راغے پا دے باغ باندے طائفن یو عذاب تیشو دشپیرات ان کے ستا درب طرفنا پدا سے حال چنائمون ادو اسار بازو لورو نے تے رکڑا او بورے مورے واغستی چمیو بشکو ادشنل دی اسو دی خواہ فاسبہت اگر جد دا باغ پا وقت دا سبالا کسریم پشاند پری کرے شوی یو مانا شوان کسریم پشاند پری کرے شوی سرم غسولو توی قطع توی خواہ کسریم پشاند پری کرے شوی سار بتا فسرهن وی انو دا والزیاد کا چه دا سر مادا قطع دا نو کسریم پشاند پری کرے شوی یو تفسیر لکر المانی کسریم اکر رماد الاسود پشاند تک توری ایرے تک توری ایروا نور اسمو با ختم شا فتنا دو اس با کو ختم شوی دے دوی سار پاس دل چچے میں اس کا پتی چھے اگی وقت کیوں کہ نہیں تو بارحال چھے سار پاس دل او دکار تا دکلوش لام فتنا دو مصبحین آواز کدوی او بلتا سبا کا ان کی سوی انیق دوالا عرصکم زیروان شیخ پل فصل تا انکو نمساری مین کیتا زپری کن کلمی و فان تلقو روانسل هم یتخافتون پا دے حال چیز یو بسرا رو رو خبر کولی پش پش کول پوش لکا یتخافتون رو رو خبر کولی چی چاہتا وای اما شا بسر شکنا خبر او حضرت وہ خس خس کرتے تھے ورے خے دخا مت کاف ہوئے خس خس کرتے تھے یعنی سما نور پٹ پٹ خبر کولے او داولی اللہ یدخل النار یوما اللہ یدخل النار یوما چ داخل نشی پتا سبان نرز مسکین غریب شابکنا پزور مرا چوکا تھا غریب تو پتو لے کیا علیکم مسکین یعنی شاہ وغ دو ہر دن دا ہر گنی ترجمی دی وغ دو ارواں شدی پوخ دا سبا اللہ ہر دن یو مانا ہر بانے منا اللہ ہر دن پمن کولو دا حق دا غریبانانو قادرین زان قادر گن ان کی شاب شاب شو سوکرا نشی او چ سوکرا دے نہ پدی مخ مخ ہو چالا ڈو شروع نہ کہ نو الا ہر دن اے الا منع قال هو ابو عبیدہ از رحمانی برمانکم الا ہر دن اے الا غضب روان دی سباق پ غصہ غصہ قادرین زان قادر گنن کی غصہ غصہ سنگا چ سو غریب رہ نشی یو بدو سرکرات بشپنا تیشوا ادرم توجی دادا چی ہر نمد اغزے دے چکم زیبان باغ واقع ہو محل دا باغ نو علا ہر دن پا غزے دا باغ زان قادر گرن کی حضرت لارل چی لارل کنا نالتا خو باغ کا سریم دلور شو فلم مار اوہا چولی دوی دا باغ وی دوی لزالون بے شک من خامخا خطا کون کیو لار دا باغ دا بنا چون گمرحانیو خا دا زوال خواگی یو سوی بس یو زیک گتلا انو چی موسیٰ علیہ السلام سے بھی نبوہ سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا فرعون کے بری ہوئی دربار میں اس نے اعتراف کیا کہ مجھ پہ ہرائی دات نہیں کھلی تھی دلتاو گورا دا زوال پہ ماندے گمراہ نہ دے زالون خطا کون کی دلاریو وے لار خطا شو دلتا خزم باغ نشتے حضرت داس عجیب انداز سر بیتا وچ دی التا ولار دے وے وے چمنگا خطا کون کی دلار بل سمانا وے نا نا نا نا جب حدود اربعہ کو دیکھا فوری بل نہ ہائے نہنو محرومون ہائے محروم کر شد باغنا زالونی خطا کن کی دلار مر تورش پا لار خطا شو بل یار نہیں لار پاگا نوا یو یہ لکھا داد افلان کی کا کا باغ دیکھے نا وہ داد افلان کی نرے وہ دا باغ ن کو زنگ باغ نہ چاپے رنو ہائے غرق شو بس بل نحنو محرومون ہائے محروم کرشلو نو پا دیرونو کی یو مواحدو آئیل موقع ملاشوا قال اوسطهم اگا کلک دو دوینووی ارجهم اقلن درمیان نخا اوسطهم ارجهم اقلن نووی اگا کامل اقل والا چه مواحدو علم اقل لکم ما تاسو نویلی لولا تسبیحون ولی خدای نپاکوی دو شریکانونا تسبیح چه ولی سبحان ربینا نوائی ولی خدای دا برکت دے مسئلے دا برکت کی آواز نہ مانے مانو ملی ولی دا خدای پاک والی قائل نے دی قالو و قال مخیو نو رسو قالو جمع دا کہنا قال قالا قالو نو قال خواگی ویلو اس رسو قالو وے نو پوشی کھانا چرد کار کی گئی قالو دی سبحان ربنا انا پاک دی رب زمد شرکاننا بشکم ظلم کا ان کیو نفا اقبالا مخام اخلی یو بلتا بعد دی پنورو یتلاو منا ملامت اکولی تادا سکر دی بلی تادا سکر دی تو قالو یاو اننا کننا تواغین قریب منگیو تواغین سرکشی کونکی حی منگ نسرکشی وشوا بیاوی قریب دا چرف زمگا این یوب دلنا تو بدلک بلاک مگلرا خیر منا غرد دی باغنا بشک منگا اخبر رب تراغبون رغبت کے ان کیوں اللہ کذالک العذاب دقسیوی عذابونا دا اللہ گرف دقسیوی لکا چوشا عذاب دا آخرت دیر غٹتے لوکانو یالمون اس دی کی توجیحات یا سوال دے چھ زدہ نور باغبانان رونا چیو مشرکانو دا یو خو موحدو دا غی موحد حصہ والی تباشو دا یو خو پکی مسلمانو ددی سوال تباشو دانو کافرانو دیشوا یو جواب خواب سورت انفال کش دے واتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا لکا پختان ہوئی چی اوچو سر لام دو سوزی دیور سرو نو بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہم آفاق زد دیم جواب موحد باغ زکش تباش اگرچہ دے صاحب ایمان وہ لیکن دے دا مشرکین انہا بیکات نو کرے پکار چہ مشرکان نو خزان لشیوی دے بیا اختلاط کو اور چہ اختلاط شو میرے اختلاط سبب دا ہلاکت جور شنا دور شد از اختلاط یار بد دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد دے اختلاط کرو کنا ان المتقین دا دے میسا او دے کے بشارت تل پار دے مؤمنانو بشک متقین اند ربهم رب اقبل سخا جنات النعیم پا جنتون دے نعمت کی بھئی آفا نجالو جواب دا سوال دے مشرکین بھئی چھ منگا مسلمانان بھئی یو شاک دے جنت کی منگ با طول برابری طول با جنت تزو مذیب اکو جواب افنجل مسلمینا اے منگا برابرو گرزو مسلمانان لرا پشاند مجرمانو اے ابا گرزو مسلمانان پشاند مجرمانو چری نا چری دو سو دشمن چا برابر کرے نہ دے ما لکم او ددی مدعا چمنگ و مسلمانان سے شریکیو جواب نفی دلیل عقلی ما لکم سوش لتاصلہ کیف تحکمون سنگا فیصلے کو ہے دوست دشمن چا برابر ساتلے دے تاسو دا خدای دشمنان یہ مسلمانان دا خدای دوستان دی نو دوست کو نعمتونو کی دشمن لغسرے معذب ساتی بس ام لکم نفی دا دل نقلی علکت تا چی دا دوزی وائے نو تاسو خس کتاب شتے چی تا با مسلمان سر برابر ام لکم کتابن آشتر تاسو خس کتاب فی تدرسون چی تاسو ایک لستل کوائے انا لکم دا ان مفعول دے دا تدرسون دے پارا اور دا ان مکسور ذکر دے چروس په خبر باندې لام داخل شوه دي آیت شته له پار استاسو یو کتاب چې تاسو هغه لولل پس ان لکم چې وی بل پار استاسو لما تخیرون هغه چې ورکوي څه کتاب شته نو راوړه کم کتاب کې چې طالب هغه شی ملای چې کم ته خوخاوي ام لکم نفید عقلی شوا علکا عقلم دې مختزی نه دی چې دوسه دشمن برابر کو نقلی دلیلم نه دار ده اوس وی وعده در سره خدای کړی دا تا سره خدای وعده کړی دا وعده نو جواب ام لکم نفید وعده د الله عشته تاسخه ایمان قسمنا علینا پمنګ باندې الله وی بالغتن رسیدن کی مقصد تا یا بالغتن مضبوط تر قیامت تا ان لکم دم ان لکم دے ان لکم چ تاسو دی پاره وی ما تحکمون چ سو تاسو فیصله کوي قسم وعده می کړ دا بس ٹھیک شو څنګه خسته جو الکا عقلی دل شه زخه عقل غواړي دوست دشمن برابر نه کتاب شته قسم می دس وعده می کړ دا نا اوس وی سالهم تپوس کدوینا ایوم بذالک زہیم کم یو دوینا دی دریو خبرو زموار دے څوک زموار دے میدان ته جمع خامخ شه خبرو کو اوس وی خا نسبی خیال دے چې ستاغ تا چې ما سره څوک شریکان کړی دی ای به مومن درجه تور سی ا میدان تک عام لم شرکاو اشته دی لپاره شریکان فلیاتو بشرکایم را میدان ته دي خپل شریکان انکان صادقین کرشتنی کوئی چې شریکان دي برخداران ای به موږ له دا منزلت راکی میدان ته کم کم دي ګن کې بتاو عدد مې ګن کې بتاو نام لیکه بتاو سموه خیسو کی یوم یکشف تخفیف اخروی اگر داسې راز نه دا چلته به ته بیا مخ کې کی یوم یکشف عن ساق کلا چې لر بکره شي پردا ان ساقند پنده نه و یو دونه له سجودی اراو به بل شي داخله سیدی تا فلا استیو نو طاقت بنل لري دوی خاشت نفسارم ذلیل به سترګې دوی ترها قوم ذلہ پټکړی به مخونو دوی لک مخونو دوی لره ذلت ترها قوم پټکړی به دوی لره ذلتن ذلت خوار فاعل دیکھا ترها قوم پټکړی به مخونو دوی لره ذلتن ذلت ارسوی ذلت چه ده دوی مخونه به تور کری وقت کانو دوی یدانه لسجود بلکه دل به دنیا که سیدی تا وم سالمون روغ رمت بو او دیده که یو مسئله یاده که چه دا سیده قیامت پرده خو اعمال بنی یدانه لسجود آل تا که دعوت الی سیدی سفیده شوا علماء کرام فرمایی چه دا سجده دا تابودی نده بلکه دا سیدہ محض لپاره ملامت کول وی تابودین دا نفس ملامت کول لپاره وی اما مؤمنین راو به غرضی کی الله ته په سیدہ اما المشرک د دې دا ملاچ دا بلرګیش کته کیږي و نشي به کته کیږي یوم یکشف عن ساق پنده و برسی را کړی شي دا چا دلته خو ذکر نشته ده نو چې ذکر نشته ده نو یوم یکشف عن ساق لری به کرشی پانډای پردا پانډای به برسی را کرشی روح المانی لکی کنایت عن شدت الامر دا کنایت شدت امر نه دا لکه سره چې چا سره جنگ کوي ورګت نه بتاس بڑے تلاش کی نو چې بڑے دراخ کلا نو پرتوک دی بار شو نو پانډای دی برسی را شو دا کنایت شدت الامر نه دا لیکن حدیث بخاری کی راضی چې یوم یکشف عن ساق اے یکشف ربنا عن ساقه اس حدیث کے قرآن مضاف الیہ مقدر دے یوم یکشف عن ساق اے یکشف ربنا عن ساق کرام حدیث بخاری اللہ بد خپل پانڈے نہ پردہ برکی نو کہ دا حدیث تر ترجمہ کوم یوم یکشف عن ساق ربنا عن ساقه نو چ ساق اللام مراسی من المتشابہات تے اے نؤمن به کما هو مراده به تعالی ولا نبحث عنه باستنا نکوما تمثیل دد ساق فساق العباس ساق الناصر نکوما او نفی د ساقم تنکوما معنی خلاصو نفی د ساقم جائز نه ده ځکه چې قرآن کې یو شفن ساق راغل دی. تشبیه د ساق بساق الخلق جائز نه ده ځکه چې لیس کمثلی شیء اون دی. نو بس امر کما امر الله. فزرنی بیا زورنا اللہ فزرنی پریگدما ومن آغا چالرا یکذب بهذا الحدیث چه نسبت دا دروکی دی قرآن تا سنستدرجهم زردی چه خامخا نسب من دوی لرا دم پا دم سنستدرجهم زردی چوبنیو من دوی لرا دم پا دم. زکر استدراج ستوی ان نقل من حال الى حال زرد چ نسب من دوی لرا دم پا دم من حیث لا علمون چ دوی بنا پوئی واملی لهم دوی لهم اولت ورکم انکی دی متین زما گرب دیر سخت دی. ام تسالهم زجر پا مشرکینو دے آیا غواری تا دوینا اجرن اجرت پا بیان فهم چ داخلق من مغرمین ادا کولو دا تاوان دا تبلیغنا ادا کولو دا تاوان دا دعوتنا مسقلون درانه کرے شوی دی دوی زکر نمانی چطر تی اجرت غواری او دوی اجرت ورکولی نیشی زکر دا منولو دا پارا بانی لٹی و تا خود دوی تا مسئلہ خیراتی بیانے بیاولی دوی بانی کئی تیک شو بھئی آمین دوم الغیبو آشتے دوی سخ علم دا غیب یعنی وحی آشتے دوی سخا وحی دا اللہ فهم یکتبون چی دوی اغین زان لکل کئی مانا با کئی خواہ فهم یکتبون چی دوی لپار دا غینا دوی دا غینا لکل کئی لپار دا زان ما یریدون یکتبون لانفس ما یریدون آئی دوی سخا وحی شتے سا کتاب شتے چی دوی دا غینا خپل زان تا پا خپل خوخی لکل کئی حاصل سشا نخوت ترن اجر غاڑی ان دوی سخا وحیشتے اسی بکواسات گئی مسرال شوا فاسبر لحکم ربکا تسلی برای نبی اسلام دو مانے یو فاسبر صبرو کا لحکم ربکا لقضاء ربکا مانے بشی الہ حکم ربکا طرف سلی در بخپل پوری بس یا دا لام پخپل مانے سر دے اللہ فاسبر دے فاس بیر صبر کوا ولی لحکم رب دکا لوجد فیصلی در ابستانا اللہ تا توی چی صبر کوا نزد خوری خبر اومن و صبرو کا یا که حکم نا قضا شی تق فیصلہ رلان بمانے الہ دے فاس بیر الہ قضا رب دک ولا تکن کسائب الحوت او مکی گا تا پا غسکی پشاند خاوند مئی دا مدا قرطبی مانے کی خواہ بعض خلق مانے کی مکے گا تو بے صبر ہے کہ داس میں بے صبر کیے گا صاحب مئے چسنگا بے صبر شو یونس علیہ السلام کو بے صبری نہ کرے تو قوم غصہ کرے وا اذاب مغاظبا دل پار قرطبی ہوئی لا تکن کصائب الحوت اے مثلو فی الغضب مکے گا تو پشاند صاحب حوت غصہ کی داس غصہ مت کوا لکہ یونس تے قوم کرے وا صبر کا ازنا دا وجل تشبیه نه ده خام دا وجل تشبیه نه ده بلکه دا مستقل کلام دی او پا دی که صفت دی دا صاحب الحوت ازنا دا کلچغی دعا وقتی وا و هم مکزوم پا دازی حال که چه دک دا غم نو دیر پریشانو ولولا انت دارکهو ولولا که چر نوی دا خبره انت دارکهو که نوی رسیدل دیتا نعمت می ربی نعمت ستا درب طرف نا لانو بیدا بلا رائی مخام خب دے ورزول شو پا چکی المیدان وہ مضمون پا دے حال چھ دے ببد حالو کہ اللہ نعمت دے تنوی رسید لے دے با ورزول شو پا میدان پا دا سی حال کے مضمون چھ دے ببد حالو جواب سدے لیکنو روحیما فانو بیزا غیر مضمون از مدارک کہ دیتا نعمت نوے رسید لے دیو بدحال غرزول شو لیکن رحمت باری تعالی تدارو کی کرے لے نو بیزا غیر مضمون منا لولا یاد شو کہ چر نوے رسید لے دیتا رحمت طرف ستا غردو لشعبو پا میدان داس حال مضمون چه ڈک بو دسنا بدوی لشعب بد حالا خلاکنو روحی ما فانو بیدا غیر مضمون رحم پیشو نو دریاب نو بار کرشو پا داس حال کی چه بد حالا نو فجتباو ربو ورکرو دلر دی رب